Ятӏокӏырэ тӏунэрэшъхь. Нысэ шъэджэгушхом ихьылӏэгъэ гъэсэпэтхыдэр. Джыри зэ Иисус гъэсэпэтхыдэхэмкӏэ цӏыфхэм ариӏуагъ. Тхьэу уашъом щыӏэм итетыгъошхо зыфэдэр мары. Зы пачъыхьэ горэм ыкъо къыригъащи нысэ шъэджэгушхо фишӏыгъ. Къыригъэблэгъэнхэу зэриӏугъэгъэ цӏыфхэм пачъыхьэм иунэӏутхэр ахигъэкӏуагъэх, ау къэкӏонхэу фэягъэхэп. Етӏанэ пачъыхьэм ахэмэ анэмыкӏ унэӏутхэр ыгъакӏохи мырэщтэу ариӏуагъ. Къезгъэблэгъэнхэу зэсӏугъагъэхэм яшӏу. Анэр хьазыр. Сицухэри сибылымхэу джэгушхом фэзгъэшхагъэхэри шъуазгъэбзыгъэх, зэкӏэри хьазыр, джэгушхом шъукъеблагъ. А унэӏутхэм къэӏуагъэм ацӏыфхэр ымыгъапэхэу зэбгырыфыгъэх, зыр ихьасыкӏуагъэ, адрэр иӏофэу рихьажьыгъ. Адрэхэм пачъыхьэм иунэӏутхэр аубытыхи лиерах зэ къэукӏыгъэх. Пачъыхьэм арыззэхехым къэгубжи идзэ гъакӏуи ацӏыф укӏакӏохэр аригъэкӏодыхи якъали машӏокӏэ аригъэгъэстыгъ. Етӏанэ пачъыхьэм иунэӏутхэм ариӏуагъ. Джэгушхор ашӏынэу хьазыр. Ау къезгъэблэгъэнхэу зэсӏугъэгъэ цӏыфхэр къэкӏонхэу яхэшъуашэп. Арышъ гъогу зэхэкӏыпӏэм шӏукӏуи хэт щыщ жъугъотыми джэгушхом къезгъэблагъ. А унэӏутхэр гъогухэм атехьэхи агъотыгъэхэр зэкӏэ цӏыф дэгъуи цӏыф бзаджи къырагъэблэгъагъ. Арэщтэу джэгузыщашӏырэ унэм изыхъугъэ. Ау етӏанэ пачъыхьэм хьакӏэхэр зэригъэлъэгъунхэу къызехьэм нысащэм фэшъошэщыгъын щимыгъэу лӏы горэ лъэгъугъ. Зелъэгъум ацӏэм еупчӏыгъ. Синыбджэгъу, мырэщтэу фэпагъо сыдэущтэу укъихьагъа? Ау адрэм зиусэфыгъ. Джащыгъум пачъыхьэм иунэӏутым ариӏуагъ. Ӏэхъулъэ хъуакӏэм тешъхьи шӏункӏыгъэм икупӏэ хабз. Ащ дэжьым куахьауныгъэрэ сэзэрэгъэшхыныгъэрэ щыхъущтых. Сыда пӏомэ къеблэгъагъэхэр бэ, ау къыхэхыгъэу щытхэр макӏэх, къыпигъэхъуажьыгъ Иисус. Хьакъулэ хьахъщэм ихьылӏагъ. Джащыгъум фарисейхэр кӏохи Иисус игущыӏэ горэм зэратыраубытэн шӏыкӏэмкӏэ зэупчӏыжьыгъэх. Арэущтэу фарисейхэм ежьхэм ягъогу рыкӏохэрэр Иисус ыдэжь агъэкӏуагъ. Пщэу Ирод ыуж рыкӏохэрэр ягъусэхэу. Ахэмэ къэӏуагъ. Динэгъэсакӏу. Шъыпкъагъэ зиӏэлӏэу зэрэщытри шъыпкъагъэм тетэу тхьэм игъогу цӏыфхэм зэребгъашӏэрэри дэшӏэ. Цӏыфхэм аӏорэми уигъапэрэп, сыда пӏомэ цӏыфмэ ятеплъэу емыплъэу цӏыф пстэури узэфэдэхэу щытых. Арышъ къэтаӏу. Сыд фэдэу хаплъэра? Кайсарым хьакъулэ хьахъщэр етэ хъущта мыхъущта? Ау Иисус ахэмэ ябзэджагъэ гулъытагъэти къыӏуагъ. Сыд пае сыхэзгъэукъонэу шъупылъа шъуанэпитӏу зиӏэхэр? Мо хьакъулэ хьахъщэ сэзгъэлъэгъу. Арэщтэу динар ахъщи Иисус къыфахьыгъ. Хэта зи сурэт мыщитыри, хэта зыцӏэмыщ тетхагъэри? Ариӏуагъ Иисус. Кайсарыр ары? Къэӏуагъ ахэмэ. Ащыгъум. Кайсарым иер кайсарым ештыжь, тхьэм иери тхьэм ештыжь. Ариӏуагъ Иисус. Ар зызэхахым ахэмэ агъэшӏагъозэ Иисус къагъани укӏыжьыгъэх. Садукейхэр лӏагъэхэм якъэтэджыжьын ехьылӏагъэу Иисус къызэреупчӏыгъэхэр. Амэ фэдэдэм садукейхэу лӏагъэхэр къызэрэтэджыжьыщтхэ зышӏошымыгъухэрэм ащыщхэу заулэ Иисус къыбгъэдахьэхи къеупчӏыгъэх. Динэгъэсакӏу. Пегъумбар Мусэ ыӏуагъ. Зылӏы горэм бын имыӏэу лӏэмэ ӏалӏэм унагъор фишӏыным пае ышы шъузабыр къыщэжьын фае. Тэ зэкъошиблы къытхэтыгъ. Ахэмэ ащыщэу апэрэм шъуз къыщагъэу дунаим ехыжьыгъ. Бын иӏагъэпти шъузыр ышы къыфигъэнагъ. Ащ фэдэуи ятӏонэрэми яшынэрэми яблынэрэм нэс ар къяхъулӏагъ. Зэпстэми ауж дэдэу шъузыри дунаим ехыжьыгъ. Джы лӏагъэхэр къызытэджыжьхэкӏэ мы зэкъошиблымэ ащыщэу хэта зишъузыщтырэр? Зэкӏэми шъузэу яӏагъэба? Шъухэукъо, ариӏуажьыгъ Иисус ахэмэ. Шъукӏыхэукъорэр? Тхьэм игущыӏэ тхыгъэхэмрэ тхьэм илъэкӏыныгъэшхомрэ зэрэшъумышӏэхэрэр ары. Лӏагъэхэр къызытэджыжьхэкӏэ шъуз къащэжьыщтэп, лӏыми дэкӏожьыщтхэп, уашъом щыӏэ мэлаичхэм афэдэхэу щытыщтых нахь. Ау шъыпкъэу лӏагъэхэр къэтэджыжьыщтхашӏу шъукъэупчӏэмэ, мыгущыӏэхэу тхьэм ыӏуагъэхэм шъуяджагъэба? Сэрэ Ибрахими, Исхьакъи, Якъуби ятхьэр. Ащ къикӏырэр тхьэр псэухэмрэ Агахо зфау харамра ят фазара читарара. Сыф купышко хамар захахам Иисус оф хвари агаш харар агаш угах. Тхами у наш хамаш ищу анахин дедар. Иисус садукема аж харар его бутылахо фарисем захахам зарауайгах. Ахамаш ищу зитаурат ягаджаку паша гора Иисус агаунафнын пая кеопшах. Джинагасаку. Тхами у наш хамаш ищу анахин дедар тара. Зайче воу грауб сарачи, зайче уи захасуч иннагачи, вази узхану вид хасу сягу, риважу Иисус. Анахин даду апару нашар джарран, яд онару нашар яшфад, вабш хасу зараплаурам фадду, уягу нагуш сягу. Му нашитум пегамбар Муса и таурат хабзе и тхамра, зайче адра пегамбар хамакалахамра, зайче карагу бдух. Христос хата зуар. Фарисейхар қызызарауғойхам, Иисус ахам яубжоғ. Христос сүда яшпашарар, хөті өқвар. Дауты өқвар, қырақважығы фарисеймі. Араш тошитмі тхам сәлтапы дауты қырисхи, Христос яхтағу сізі өзханы өзі қызарриға уағар сүдөшті қуға, алекважығы Иисус. Дауты өқвағы ба, тхау зі өзханым сізі өзхан қырикуағы. Вауи пихар пхякочахач асагучахафа са сиджабучах згватасах. Еждаута Христос сизиусханчи еджа, капихахожир Иисус. Арозахуча, седошто Христос даутау кохура. Зими Иисус згушахари важин тачаб. Амафам кашиагжагу, аш намучича Иисус кеобчужину хати тягушхаб.